Los ojos son ventanas, portales lagrimales de un vagar terreno, guiños tiernos de animal herido, lotos frescos en párpados abiertos. Todos somos hijos del vaivén, cantador, cantado, cálido gemido, y el alma dormido se trémulo roce, barrera de sonido, pájaro sin golpe. La risa es el torrente que cuando calla todo reverbera el alma. Cola de cometa en risa carrébola que te dispersa entero por instantes. Todos somos hijos del vaivén, cazador, cazado, cálido gemido, ventanas abiertas al relente de la noche, centros de diversos muñecos de resorte. Y me escuchas, os contaré que hoy me siento un poco solo, solo un poco. Hoy no. Sé ser sincero. Hoy me siento un poco solo, solo un poco. Y hay tanto soy en un instante. Y hay tanto soy en un instante. Pasado roto no es nada, al final te das cuenta de que nunca estuvo entero del todo. Tú sabes de los vaivenes del ánimo, de lo deprisa que pasan los años, del retardo de las obligaciones, de lo poco que duran los momentos brillantes. Somos hijos del vaivén, cazador, cazado, cálido gemido, y el alma dormido se trémulo roce, bandera en el sonido, pájaro sin golpe. Si es que si te eres y me escuchas, os contaré que hoy me siento un poco solo, solo un poco. Si eres sincero, hoy me siento un poco solo, solo un poco. ¡Ey! ¡Se palma! ¡Ey! Sabes que los días apenas nos dan para un vivir apresurado. Sabes que tuvimos alas, el presente ya es pasado. Que se pueda acampar al pie de las montañas y hacer un fuego blanco junto a un lago. Y hacer un fuego blanco junto a un lago. Y hacer un fuego blanco. És la música a través de la nostra capital, de Musicòpolis. Salutacions de Rafael Corbí. La música és l'especial protagonista a través del nostre espai. Tot en recordant cançons com aquesta de Manolo García en directe, anomenada Solo un poco. L'extraien de l'àlbum Singles Directos i Sirocos, que va publicar l'any 2005. D'una d'aquestes cançons, el més contemporani, amb la música que ens aporten en format de duet, en Rosario i Juan Luis Guerra. Es diu Misón. Y la corazón. Oye, cómo suena, oye, cómo suena mi son. Ay, ay. Oye, cómo suena, oye, cómo suena mi corazón. Oye, cómo suena tu corazón. Y sin darme cuenta yo te voy cantando esta melodía que traigo yo. Y con los acordes de mi guitarra baila tú conmigo mi son, este son. Oye, cómo suena, oye, cómo suena mi son. Ay, ay. Oye, cómo suena, cómo suena. Oye, cómo suena mi corazón. Oye, cómo suena tu corazón. Cançons de Rosario i Juan Luis Guerra, extreta per l'estiu d'aquest 2011, amb la bona música de Rosario i Juan Luis Guerra. Mi son, es deia la cançó que acabeu d'escoltar. I una de les composicions pròpies de la BMC, l'escoltarem ara mateix a través del seu àlbum anomenat 4, 4 Best Thing I Never Had. Showed your ass. La música de Kate and Ryan ens ha feia ballar a tots nosaltres amb la seva cançó All For You, tot dedicat a tu. Era una excel·lent cançó que ens acompanyava des del 2007, en el moment que l'havíem recordat en el format de música ballable, All For You and Kate Ryan. Anem a escoltar un duet a continuació a través de Musicòpolis, Torna'm la vida, la cançó d'en Miquel Abres i de la Lídia Guevara, interpretant junts des de l'àlbum Temps de Zel, aquesta fantàstica creació que ara mateix sentirem per tots plegats. Flors, amb totes les cançons d'amor. Torna'm l'anell, torna'm el cor, torna'm les vides que vam aparcar i busquem un lloc on pugui guardar les traïcions que ens van enfonsar. Torna'm la vida, torna'm el cor, ja et regalo les mentides, no vull tornar-me boig. Torna'm els dies, torna'm els anys, ja et regalo les carícies, no et vull tornar a tocar. Torna'm l'humor, torna'm la sort, torna'm els viatges que vàrem fer junts, torna'm l'orgull dels perdedors, torna'm el temps que vam malgastar els cors. Torna'm poesies, torna'm els llibres, torna'm les nits que ens feien mil petons i busquem un lloc on pugui guardar les traïcions que ens van enfonsar. Torna'm la vida, torna'm el cor, ja et regalo les mentides, no vull tornar-me boig. Torna'm els dies, torna'm els anys, ja et regalo les carícies, no et vull tornar a tocar. Deixa'm sortir d'aquí, deixa'm tornar a volar i torna'm la llibertat que em va robar. Deixa'm sortir d'aquí, deixa'm tornar a volar i torna'm la llibertat que em va robar. Torna'm la vida, torna'm el cor, ja et regalo les mentides, no vull tornar-me boig. La pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Doncs el que farem ara mateix és escoltar Bon Blues i Rhythm and Blues amb un toc de soul. Després de Jarabe de Palo i Ahora que hacemos, sentim a The New Master Sounds amb aquest smooth remix del seu tema Witness. Master Sounds en aquesta peça del remix del seu Witness, de les cançons que triomfaven quan van ser presentades a través de l'àlbum Smooth Presents, Moak, amb el seu segon volum, i que ens arribaven amb aquest jazz funk tan interessant, originalment des del 2007, amb una peça doncs editada de nou aquest abril del 2011. Després de The New Master Sounds, seguim amb el ritme musical de Musicopolis, I'm Into You, Jennifer López amb Lil Wayne.